بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله سبحانه وتعالى هكروبني الذين قال لهم الناس بامهن كي بامهن ميستكم بنميهن إن الناس قد جمعوا لكم هم كرهور ميستكم تي بامهن خلاف جماع الجي تي بامهن هنقرام كرما فخشوهم تي بامهن بامهن بيرويتي واشي ehem bunomum fazadahum imana emihuge iman kanti ei warugada wegenne ituru wegenne waqalu adi ebamihum bunye hasbunallahu allahu harmina fude wa ni'mal wakil adi wakil kure farate gotun ei kiharangalo faraten heye mi ayatuge muradmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalun ebe kalunna bayaku mihun asmi bunani ahzab hangurama mihun as jamaaje tiebamihun khilafa ای ابو سفیان فنوی اعرابین گے میہ مراد کی ابو سفیان فنوی بدوین گے میہ اے نا اس می بننی اللہ کے رسول ہے تیبامی ہنا خلافا تیبامی ہنا ہنگراما یا باور می ہن جما وچ احزاب ہنگراما کے ایک ایک قبیلہ تک مست تک جما کر ہنگراما این ای مکہ کے مشرکوں مسلموں نا خلافا ورا بڑو امتحان کر مت وگین دی ہنگراما احزاب ہنگراما کی ای مولی مدینہ وشالی می ہوں مولی مدینہ وشالی مدینہ کا evs dimalakun ehi terikam evs wanakanu din emi hunna madina hisor kuri emi hun ehindu mi mu'minun ge jawab kavi kon jawabe mu'minun mi dalwani hasbunallahu wa ni'mal wakeel arum nang allah fude wakeel kure farate go tun ki harangalo faratin hei ama mi kalima ibrahim alayhi salam alifangandang illalun hindu kalik fan wes vidalavi حسبنا الله ونعم الوكيل وربرغ ذا كلمه كلمه كي سبكي الله سبحانه وتعالى گه مدد ان اينه يدني مريها فرات گه مدد کو الله فهم كان الله گه مدد الله احر من فده وكيل كره فرات گه تون افرات گه هري رنگلو کماي مول کماي قوم يك سه گرام وي گين گه الله سبحانه وتعالى ورغ ذا وي فون وي ري اندري کما کا وي ا وائر رسول الله صلى الله عليه وسلم قرت يبامي گرام اک کوس ميرن ني کو ناره tento tere ekak us momen no hadis bol ekak us ne kun nase sahabi akun ikuma daage bani kine to bala alam dege e sahabi vi go te usne go e allah ke rasul age amru fulan nuki an tere huni ma ekare fan hadis bol hama ekak us mire na man namanu ne kun nati ge tento tere e ire e ekare fan ekalange ko fa ngan nare e barga da andiriya ka ga da fada vayen allah fono vi tento ta kafaru ge tento ta visala agen dia adi emi hu ge sawari ta ka vi nu ye besne go Allah fonovi argada vayen adi argada finyeves Allah fonovi emme sahabiya kunu kuma daagati e sahabiya binu wiye neengunu fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin mu'minun ibridiyai Allah ge ni'mai ni'mata agenne adi akalaange hadratun wa fadlu anta verika makka agenne e bahi nasru libigen wa halu ge mu'minun de kafarun emi hunge bunyadun Allah ufula uful lawalabi ufuralabi بنيادو اميهم اكو على دوبا الله سبحانه وتعالى اميهم في لا اكاج مكه يا ديمالا مؤمنون اي نسل بيغم وحالو گم بردي اي لم يمسسهم سوء ادي اميهم گا گا بسنو با كام بسنو بي هي حالو گه بهن گرا ما نو جونو تا او گاتول نو هنگي تا الله عذاب فنو بي كافرون بلي كوربي الله گه واين اكناگه فنو بي واگه سببون كافرون بلي بيگه گنج etangay bes hanguram ay bes nu jeuna bes kahala takleef mu'minun ga ga nubihe gotan allah nasru be kaluna devvi wattaba'u ridwanallahi adi be kalun allah ge ruhi odi gatuma tabaviye wallahu zu fadlin azim adi allah subhanahu wa ta'ala ai fadlu anta mai be odi gam wa raskalange innama zalikum ash-shaytanu yukhaffifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin hamakashwarun ai shaytana ai yukhaffifu awliya'ahu ayna birugannawani enage rahmaiterinne ena tabawami hunne enai birugannawani miharmi bas bunita mistakun jamaavejje qabila takun huriha qabila yak makkaage huriha qabila yakun tebamina khilafal lashkar ta jamaavejje e aslu hai gatuga shaytanage shaytani kame ke eiti ba mi biru gannu mattaka e buni e kamaku e nen hagi gatuga biren nu genne ve ne mu'minunne e nen biru genne ve ne nat tabawa e nagar rahmat terine e fala takhafuhum e gotaga sti ba mi hun e mi hun de biru nu ganna re wa khafuni ti ba mi hun timan allah biru ve ti ba she in kuntum mu'minin eiti ba mi hun mu'minun kamu gawana ma ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم قال كفر كافر كمغا حد فلان اذا كافر كمغا ابس اراكين اذا ميهم اولي اولون قال فان هتام قرب ينو ديوش كما كمغا سبب قال فان هتام قرب باش emihun kufuruge terege da diumun kufuruge terege tibe tibun kalege fan hitama kuryanu de hoshkame innahum lan yadurru allaha shay'a emihun kan allah kan bes gellemennu devene kafaru kam gademi tibakas allah kan devene gellemenno onna ne emihunaka emihun maruwi mahama emihun rege azab huri yuridu allah yadi wadigannawani alla yaj'al lahum haddan fil akhirah emihun qiyamid dohuga bes nasibe nulevumashe walahum azabun azim adi emihun qiyamid dohuga huri bodovegem wa azabe innal ladina ishtaraw al kufra bil imani lan yadurru allaha shay'a walahum azabun alim hamakarbarun iman kamuge badaluga kafar kan ganelimihun iman kamuge badaluga kafar kan ikhtiyar kurimihun dannashe lan yadurru allaha shay'a emihun kan allah kan ibeskel menu devene walahum azabun alim emihun huri vendeni azabe ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين كافروا ميهم اغتكبس هين قراشه تمن الله ابامهن مهلث ديف يوتي اميهن هيوككما مر علم مر ودالوني نلفا كم غحد فانا لاغندا ميهم عمروس ديغواني عمروس ديغواني مي ايتين استدار قرابات nubaa mihunge umurwas allah diu qurbaana ei nubaa kamuga emihun haddu faanala diumattaka mihun pune ta mi mi hiranu la faami haada digu umrakwe ulani haada digu umrakwe na heri kommekas nula faami hunge umur allah digu qurabba allah wai qurbani e khaafaru mihunge nula faami hun hinu qurare mihunge umur digu egen e da diun ei emihun na hevek kamaka haqiqatuge allah emihun hippe umei gadafata azabeke ei kofaeke ei انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما تمن الله يبامهن مهلت مي دبني يميهم فافا ادي اتورن اتور كرماشه فافا اتور كرماشه يميهم ولهم عذاب مهين يميهن قيام الدوه غوري نكمتي قراني وي عذاب كم ياكس عمر دي غوما هيو كان تاغينون اي هيبه ايبس هيبه ادي عمر دي غوفا نوبا كان تان اتور ماكي اي فربد نوبا امي رسول الله حديث القراني خير الناس خير الناس من طال عمره وزاد عمله وحسن عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم قرباني خير الناس ميستهم كره امه يوميها كي من طال عمره انك عمر دي غوفا وحسن عمله انك عمل رنگلواميها كي ها يوميهن عمر بس لي بجينا ادي هيو كم كرم غناسي بس لي بج كي ها هيو كم انا كريفا هنا عمر دي غوفا enage amalu tarriveti wa miha ei emme heo miha kamag rasulullah sma hadis qulana di emme nubaa miha ki umur digwa fa amal tan nubaa wa miha umur digwa fa amal tan nubaa wa miha emme nubaa miha ki egotun allah subhanahu wa taala nubaa mihunang umur digu ku nubaa mihun umur digu kurabba ei emihun fa fa itur kurmattaka den emihun ha giyamet dohuga be sujjate nonnane allah subhanahu wa taala e ba mihun hippawan giyamet dohuga الله يقربني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله سبحانه وتعالى مؤمن دلن قربانته اميهم اتبغوتا كان عدي حتى يميز الخبيث من الطيب أي هولفا ميهم كبان نباميهم وكي كفو مدان الله عدي دلن قربانه ميهم قد إيمان وجهي مي بنيما الله هنا دلن قربانه الله هنا امتحان قربانه الله هنا امتحان قربان اي نبامي هون گتدن هيو لفا مي هون واكي كلو متكا مؤمنك كمو گوجي مي هون اتيبي گوتكن ادي الله دلن قربان الله واي قربان ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه الله سبحانه وتعالى مؤمنون مي هون اتيبي گوتكن ادي دلن قربان تي هما مؤمنون نكيا گن تيبا تيبيكا تفات وتر گ امتحان تک پرمت قربان اي امتحان تکم فاها گ گن دانے حقيقي مؤمنون نا دلون هما اكني مؤمنون نبون لامين ಚೌತಿ ಗುರುವಾನು ವಮಿನ ನಾಸ ಮನ್ ಯಕೂಲು ಆಮನ್ನಾ ಬಿಲ್ಲಾ ಮೀಸ್ತಾಂಗ ತರಂ ವೇ ಆಹರ ಇಮಾಮ್ ವೇ ಗೆ ನೆಮಿತಿ ವಿಪುನಾಮಿ ಕಮಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುರಾನ್ ಮಾ ಹುಂ ಬಿ ಮುಮಿನಿನ್ ಏಕಮಕ ಮಿನಕಿ ಮುಮಿನುನ್ ನೂನೆ ಮುನಾಫಿಕು ಎಮಿ ಹುನಕಿ ಮುಮಿನುನ್ ನೂನೆ ಮುನಾಫಿಕು ಮೆ ಏಕಮ್ ಮಿಯಕಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾ ಮುಮಿನೆ ಕೆ ಹಮ ಮಿಯಕು ದುಲುಂ ಬುನೆ ಲಾರಕದ್ ದುಲೆನ್ ನು ಕುರಬಾನ ಏ ಕುರಾನ್ ಗ ಅಂಕಬೂ ಸೂರತು ಗ ಫರತಮ ಆಯತು ಗ ದೇವನ ಆಯತು ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುರಾನ್ ಅಹ್ಸಿಬನ್ ನಾಸು ಅನ್ ಯುತ್ರಕು ಅನ್ ಯಕೂಲು ಆಮನ್ನಾ ವಹುಂ ಲಾ ಯುಫ್ತನೂನ್ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಹಿ ಕುರಿ ಹೇ ಎಮಿ ಹುಂ ತಿಮನ್ನ ಎಮಿತಿ ಬಿ ಇಮಾಮ್ ವೆ ಜೇಮೆ ಬುನುಮ್ ತಿಮನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವೆಸ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಕುರೆ ಮಕಾನು ಲಾ ಎಮಿ ಹುಂ ದು ಕುಲ್ಲ ವಫಾನ ಕಮುಗ ಎಹನ ನುಆನೆ ಏಗೆ ಕುರಿಂ ಮಿಸ್ತಕು ಮಿಸ್ತಿಮನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಕುರೆ ವಿಮೆ ಏ ತೆದ್ವೆರ ನಾ ದೊಗ್ವೆರಿಂ ತಿಮನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಾಕಿ ಕುರೆ ಮಟ್ಟಕೈ ಎಮ ತೆದ್ವೆರಿ ನಾ ದೊಗ್ವೆರಿಂ ತೆದು ತೋ ಎಬನ ತಿಮನ್ನ ಕಿ ಮುಮಿನೆ ಕೆ ಮಿಹೆಂ ಬುನಾ ಬುನುಂ ಏ ತೆದೆತ್ತೋ ನುವತ ದೊಗೆತ್ತೋ ಫಾಹಗ ಕುರೆ ಮಟ್ಟಕ ಬಯಾಂ ಕುದ್ದೆ ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲಾ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಕುರವಾನ್ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ادي الله سبحانه وتعالى تيبامي هن غائب ونغنا دبا كم غسنو اي فلانغي غائب تيبامي هنك انغا وينو دبا اي كم باي ميون دوا كرني غائب انغي كما انسان رسول اخذني غير ادي اهن انسان كين تو غائب انغي ابراني تي وننا من انغي مستقبل غنغا هنغان كان دتا اي بلا في بناني مين كودارين كالي اللي بيني ميتان ابيننا كالي كاني قران ಕಲೆಗೆ ರಿಸ್ಗ ಕಿಮಿಯೆ ಏ ಬಲೆ ಅಫಗುನಾಮಿ ಹೊಂಗೆ ತಿಬಿ ಏ ಕಿಹಿನ ಎಂಗೇನ ಕಮೆ ಮೀಹಕ ಗಾಯಬು ಅಲ್ಲಾಹ್ ವೈ ಕರನ ಮಾ ಕಾನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವೆವಡಿ ನುಗನ್ನವೇ ಲಿ ಯುತ್ಲಿಯಕುಮ್ ಅಲಲ್ ಗೈಬ್ ತಿಬಾಮಿ ಹುನ ಗೈಬ್ ಅಂಗವದೆ ವಫರಾತೆ ಕಮುಗ ವಲಾಕಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯಜ್ತಬಿ ಮಿನ್ ರಸೂಲಿಹಿ ಮನ್ ಯಶಾ ಏ ನಮಸ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲಾ ಏಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲು ಬೇಕಲುಂಗೆ ತೆರೆ ಏಕಲಾಂಗೆ ಇರಾದ ಕುರವಿ ಫರಾತಕ ಬೈ ಫಹರ್ ಬೈ ಕಂತತ ಉಂಗನ್ನದೆ ವೈ ಅಂಗವದೆ ವೈ ಮಿಸಾಲಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಿಯಾಮತು ಅಲಾಮತ್ ತಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಏ ಗೈಬುಗ ಕಂತತ ಏಕಲಾಂಗೆ ಅಂಗವದೆ ವಿಮ ರಸೂಲು ಬೇಕಲುನ ಏಗಿ ವಡಾ ಗನ್ನವನಿ ಅಂಗವದೆ ಉಂಗ ಕುರಿಯ ಕುನೇಗೆ ಏಕಲೇ ಫಾನ ಏಕಲೇ ಫಾನ ಗೈಬೇಗೆ ವಡಾ ಗನ್ನವನಮ ಆಯಿಷದು ಫಾನುಗೆ ಅತುಂಗೆ ಗೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲುನು gila fati efenu nihen ere hataru damu etanga kafila mad kurabwen eho deumu gasawe kalu ruli wessa asawe kalu ki veruli ai ruli ai fenen nei fatis namad wago tumi khayari wani jeheni adivese eho tumu gamasak katua mista kun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajdufana un kologa istar folalwen awar folapa awukuru fana ajdufana gaga wikka wikka seddevi ruliya asyan awukuru gafan ho fais kurabwa ajdufana ಗಾಗ ವಿಕ್ಕವಹೆದ್ದೆ ವಾಶ್ ಸಫಾನ ವಿದಾಳವನಿ ತಿಮನ್ ಕಮನಾಗೆ ಉಂಗು ಫುಳುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಮ ಇಸ್ತರಿಫುಳ ವ್ಯಾಂಗ್ ತಿಮೆ ತಿಮನ್ ಕಮನಾಯ ಹರಕಾತ್ ವಿಸ್ ಕೊನ್ನು ಲೇವುನಿ ಕಮಕು ವರತ್ತದು ಇಹ್ಸಾಸಿಯೇ ಬಪ್ಪ ತಿಮನ್ನ ಗಾಗ ವಿಕ್ಕೇವೀಮ ನುಳಿಯಾಸ್ಗೆ ಮೀಸ್ತಕು ಮುಳೆ ಹಾಳೆ ನುಫೆನೆ ಹೆಗೆ ಮೀಸ್ತಕು ಮುಳೆ ಹಾಳೆ ಫೆನ್ನೆ ತಿಗನ್ನೆ ಉಳನಿ ಕಬಲೇಗೆ ತಿಯೋತಿ ಗಾಫಿಲಾ ಹಿಫಾಟ್ಟ ಕೊಮ್ಮಿಯಕಸ್ ಎರೆ ಹತ್ತರದೋ ಮೀಸ್ತಕು ಹೋದಮುಗೆ ಕಮಕು ನುಫೆನು ನುವೇ ಫತಿಸ್ ವಗುತು ವಾಂ ಕ್ಯಾರಿ ವಿಹಾರು ಅಲ್ಲಾಹು ಆಯ್ಬಾ ವಲವನಿ ಥಯಮ್ಮುಗೆ ಆಯ್ ತಯಮ್ಮುಗೆ ಆಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಾವಾಲೆವಿ ಫಿನ್ನ ಕಿಮತಿ ತಯಮ್ಮು ಕುರಾನ್ ಹುದ್ದ ಕುರಲ್ಲಾ ತೆನ ಸಾಬೆ ಕುರಾನ್ ಉಫಾ ಕುರಾ ವಾಶದ ಫಾನ್ ದನ್ನ ಸುಬ್ಹಾನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಬಲೇ ಕಿ ಬೆಂ ಹರ್ಬ ನಫಸ ಯಹನ್ನುನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಮೆ ದುರಿ ಯನ್ನ ಕುರಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಬಲೇ ಗೆ ಬರಕಾ ಇಲ್ಲ ವಾಶ ಅದಿ ಕಬಲೇ ಗೆ ಆಯಿಲ ಅಬಿಸ್ ಬರಕಾ ಇಲ್ಲ ವಾಶ ಕೊಮ್ಮಿಯ ಕಸ್ದನ್ ನುಫೆರು ನೀಮಾ ಹೆಂದುನು ವಿಗೆನ್ ಗಾಫಿಲಾ ದತ್ರು ಫಟ್ಟಂ ಫಟ್ಟಂ ವಿಗೆನ್ ಮಿ ತೆದುವಿ ಗಾಫಿಲಾ ತೆದುವಿ ವಗುತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜಮಲ್ ಕೊಳುಗೆ ಮಾಡದಾರುಗ ಗಿಲಫಾತಿ ಯಾಮೆ ರೇ ಹತರದಂ ಗಾಯಬ ಕಲಿಮರ ಮಿದಾಲನೆ ಕಲಿಫಾನ ಗಾಯಬ ಎಂಗಿ ವಡಾಗನ್ ನಮ ಕಮ ಗವಾನಮ ಎ ರೇ ತಾಂಗ ತಿಬ್ಬ ವಂಜಿ ಹುನಿಸ್ ಹೆಯ್ಯೆ ಕೊಮ್ಮ್ಯಕಸ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಗನ್ ಅಂಗವನು ದೆವ್ಯಕ ಇಹ ಕ್ಯಾರಿ ಗವಾಚ್ಚೆಸ ಕಲಿಫಾನ ಎಂಗಿ ವಡಾಯನು ಗನ್ನವ ಎಹನ ನಮಸ ಕಲ ಕಲಾಂಗ ಅಂಗವ ದೆವ್ಯಾಫಿ ಅವರ ಮಾದುರು ಗವಾ ಕಂತ ತವಸ ಕಲಿಫಾನ ಎಂಗಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಎಮ ಗಾಯಬ ಕಿ ಐ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಾ ಯಾಲಮುಲ್ ಗಾಯಬ ಇಲ್ಲಾಹು ಕುರಾನ್ ಗಲ್ಲಾಹು ಕರಬನಿ ಗಾಯಬ ಕಿ ಐ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಯಕನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂಗವ ದೆವ್ಯಾಫ ವಾಚ್ಚೆ ನೂನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಯಕನ್ ನೇಗೇನೆ ಗಾಯಬ ದೇ ಕಲಾಂಗ ರಸೂಲು ಬೇಕಲುಂಗ ತನೇ ಕಲಾಂಗ ಇರಾದ ಕುರವಿ ಫರಾತಕ ಬೈನ್ ಖಬರ್ ತನೇ ಕಲಾಂಗ ಎಬ ದೆವ್ವ ಕಲಾಂಗ ನು ದೆವ್ವನಿ ಹೆ ಎಬ ಫರಾತಕ ಎಬೆ ಕಲುನಕ ವೆಸ್ ಎಂಗಿ ವಡಾಯ ನು ಗನ್ನವ ಏಕಲಾಂಗೆ ಅಂಗವಾನು ದೇವ್ವನಿಹೆ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನು ದೇವ್ವಾಫುರಿ ಬಾಯ ಗಾಯಬುಗ ಖಬರ್ತ ಬಾಯ ಅಲಾಮಾಯ್ತ ಮಿಸಾಲೆ ಕಿಯಾಮತು ಅಲಾಮಾಯ್ತ ಅಲ್ಲಾಹು ಏಕಲೇ ಫಾನು ಅಂಗವಾ ದೇವ್ವಿಮ ದೇವ್ವಾಫುರಿ ಅಲಾಮಾ ದೇವ್ವಾಫುರಿ ಖಬರ್ತ ಏ ಗಾಯಬುಗ ಖಬರ್ತ ಫಆಮಿನು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ವರಸುಲಿಹಿ ಅಹ್ಮತ್ ಯಬಾಮಿಹು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಶಾಯಕಲಾಂಗ ರಸೂಲುನ ಇಮಾಮ್ ವಾಶೆ ವಇನ್ ತುಮಿನು ವತತ್ತಕು ಫಲಕುಂ ಅಜ್ರುನ್ ಅಜೀಮ್ ಅದಿ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಇಮಾಮ್ ವೆಜ್ಜನಮ ಅದಿ ತಕ್ವಾ ವೆರ್ ವೆಜ್ಜನಮ ದನ್ನಾಶೆ ಫಲಕುಂ ಅಜ್ರುನ್ ಅಜೀಮ್ ತಿಯಬಾಮಿಹುನ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ವಾ ಅಜ್ರು ವೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ವಾ ಅಜ್ರು ತಿಯಬಾಮಿಹುನ تیار کربیے ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير تیمن الله الله سبحانه وتعالى کلاں کے فضل وانت ورکمون دیوی تکچ بخیل وا میہون گتکو سینو قراشے ای میہون نہ ہیوک کموگا الله کلاں کے فضل وانت ورکمون کلاں کے درما وانت کموں دیوا اچھی سب بخیل وا میہون الله موگ ہے دنو کو فقیر کن ایگن ایبس تی کول ندی بخیل وگن تی بی میہون دہی وگن ایگ مچ دہی وگن تی بی میہون ایک گتکو سینو قراشے ای میہون نہ ہیوک کموگا ای چیتا کتنے ورکف فرو یکس یکم فیدان قرآن کین وانی بل هو شر لهم ادی کین ہے ای میہون نہ ہوری نبائکے سیطبقون ما بخلو به یوم القیامة امی ہوں گے بخیلو ایچے کھرگا ایلوینے گیا میں دو گا نرکے گا امی ہوں گے مداتا امی مداتا کھرگا ایلوینے امی ہوں گیا میں دو گا گیا میں دو گا نرکے گا امی ہوں جماع کری مداتا کھرگا ایلوینے ادی ہن روایت گئے ہن آیت گئے اللہ وحی قرب وفاوے والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب علیم muda jamaakon egen allahumauge hedanu kurimi hunna ranarihi jamaakon allahumauge hedanu kurimi hunna kaleg faanu qiyamet dohoga veendeni azab hurkamuge khabaru devwaashe edoho kina miwani qiyamet dohoga yawma yuhma alaiha echi qiyamet dohoga narakaage don kurawene fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum echi don ko femi hunge nikkurta hu mati gaya arikashi gaya burakashi ga tai kurawene jessene don ko fa adi bunewene hada ma kanastum li anfusikum mi tiyabami hun tiyabami hun nasu taka jama kuri mudale mi fazuqul adab bima kuntum taqnizun tiyabami hun jama kuri ichigra haden deke shemina akum yakas allah wa ikurwani ei yemi hun nang hewekkamu gahinu kurare ei nubaye ke mi hunna e allah devvi taketin hedan ko bakhilu egen forwa egen jama ko gen tibemi hun sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama qiyamat dohge taketi mi hun ga kharuga elwene giya narakaya ga وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَارِ كِتَابِ مُدَلَّنْ هِيدَ كُرِ كِتَابِ مُدَلَّنْ هُودِ كَمُ گَوِيَس إِهِ فَاگِنَ نُ دَوِينَ إِكَ كَوِيَس إِكِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اُڈُتَكَ بِمُ گَ وَارْتَ أُتِي اللَّهُ آشَ اُڈُتَكَ بِمْ وَارْتَ وَفَرَاتَ كِ اللَّهُ هُرِ هَ مَ مِ بِمْ مَتِ دُوكَ فَدَانَ هُرِ هَ اچَ دُوكَ إِكَ كَد مِلْكُ وَڈِگَن وَنِ تَكَتِ اللَّهُ اللَّهُ گَ مُدَامِ بِمْ مَتِ گَ مِ اللَّهُ گَ تَكَتِ الله انغواني تي ديشه الله ما هو غمي هنن ايك اتك غنا يدوانا متي من الله قيامت دو الله ايك ما كوسنو دي ده الله قرباني تي ايك تشنو گند دي نه كيتا ميچن هو دي اكاس ابدو گه حياته كي حياته كنو گند دي نه تنك ايك تشس بارو فياس نو گند دي نه هوري ها اتش ميل كو دي گمان الله اش هوري ها من داني هوري اتش دو كو فم فم وارتوان مي بما اودو الله اش وارتوان ايك كاسنو گند دي والله بما تعملون خبير تيبامن قران تتا الله تيبامن قران تتا مولدن ودگن وارس کلاگے لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الله ایکروانی ہمکشوارون الله السافیہ مہم بنمیہم ان الله فقير ہمکرون الله کی فقیر فراتکے وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ أَهْرَمَنَ مُسَنِّدِ ايكاك بني اي يهودين يهودين اي يهودين گه بودو سردار اي كعب بن اشرف مين ابني اچمي الله يوتي احرم كي بين دارنن ادي فقير وي من نون هي الله عليه قران من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره كاكو يتي من الله هي دارنن ديواني ايگ اتاك گونا يتي من الله ديوانا اينا يا الله تعالی ہم کیویں دارانیاں دی فینا بنانی ای فقیر وی مے احر من نے مسندی ادی ہن ایت گ اللہ کرانی ایمی ہن بنانی قالو ان ید اللہ مغلولہ اللہ گئی بر داتی بخیل واتے کے اللہ گئی عطا کی ای ید اللہ مغلولہ اے اللہ یا اگر رد گ اللہ کرانی کی کہ غلت ایدین ایمی ہن گئی اتے ہے گتو بخیلی ایمی ہن گئی اتے بخیلی بل یداہ مبسوطتان ادی کیں اللہ گئی پلوتنا وہ ہے دی لچے ينفق كيف يشاء كلاهنگ اراده كوروي وركن هيدا كوروي اراده كوروي ميحك ديفاي بس حساب كاسنو لا ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله اراده كوروي ميحك كلاهنگ رزق تناس كل ديفاي بس حساب كانو لا امي هنگ بران امي بران الله فقير ونحن اغنيا احرم مسنجي اي كعب بن اشرف اي يهودين سردار اي نبني اچين الله وهي كوروي كي سنكتب ما قالوا تمن الله ليوفا فيمه ليوفا نمي امي هنگ بني اچ waqatlahumul anbiya abighairi haqqin adi eves hagakanla nabiyun qatul kurikam vesli wahujime wa naqulu adi qiyamad dohote mallahu wahi qurbana me mihuna zuqu azabal hariq alifanu ge azab gara hadekesh alifanu ge azab gara hadekesh dalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid mikam mihim vi asuti abamihum kurikam ge sababun ne tiabamihum kurifa fatahu ge sababun ne allah azab tiabamihum devani tiabamihum kurifa fatahu ge sababun ne wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid adi hama kashun allah subhanahu wa taala kala ge altakunna aniyaveri wa farate kam ge wodenu ganna wae zadre ge mi marose kala ge aniyaveri nu e wodenu ganna eves alaka e qiyamad dohge kala ge azabus devani kala ge insafun kala ge adlu veri kamun ekalang azab ustevani adi sawab devvani sawab devva farat mihuna sawab ekalang devvani giyamed dohge ekalang fadulwanta verkamu dharmawanta kamu dharmawanta kamu ekalang sawab devvani azab devvani ekalang adul verkamu qiyamed dohuga kafarum vesbunane ekalang aduluge furihama kam fenifa waqila alhamdulillah rabbil alamin waqudiya bainahum bilhaq mistahum medula adula haqq faisalave niyave hinga dane ehindu hurihame ekiyeke chakabunanete alhamdulillah qila alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alam takir allah hamduhutte kafarum vesbunan allahuge faisalage allahuge qadaage allahuge niyage aduluverikam fenifa emmen bunane alhamdulillah rabbil alamin ekalange besfarataka aniyaveri wodinu gannamane nubakame koffiya ekalange sasade vani hama evara ituren nukural vane zarre gemin varves ekama ko hiyo kame koffiya ege double allah devvan hiyo kame koffiya double devvan nubakame koffiya evara ituren nukural vane ege jazae sazae hama evaran allah devvan adi bay mihuna fussaves devvan bay mihuna fussaves devvan allah dembesmenan emi hunge wahaka yahudin ge wahaka alladina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar qul qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin allah yakurbani emi hunake bunemi hunne yahudin naki inna allaha ahida ilaina allah ne harna ahdu qurba fa alla nu'mina li rasulin evs rasulakan har iman numa hatta ya'tiyana bi qurbanin nahar min gata qurbanak genes humaddande ta'kuluhu an-nar matin alifan haskala mi harmi wagota ki kuriga ummettahuga emihum mi hiyonu ba balan hada ichchen ei kaakuto hagguga kuriga komme mi hakwas enage mudalun emme rangalo ichchen mi hunne reni demihum ta demihum kur kaakuto hagguga kuri balan ei nerfa e wakitana ka jama ko faden emihum dua qurana allah dua kurima matin alifan has e muda kaala fi amsa ka demi hunde muda mihir jama ko fa egen e emi hegge muda e kaali mi hakiy haggu gohuri mi emi hegge muda e kaali mi hakiy haggu gohuri mi qabila ha bila demi hum se kan kuriye gota qabila ha bila demi hum se kan ta kuriye gota ei kuri ga umma ittahu kan ta kuri goten ei ehem begen mi hum se murani ahar benna goti allah wa ahdu fa e bis rasulaka iman numa e rasulaka har men ga ta qurbanak genes alifan udung aseti kala ahmad dan den iman numa den allah mi wahi qurani qul kalifan widal war mi allah ge rasul adin jawab mi qul kalifan widal war qad ja'akum rusulun min qabli ha ma kharun atiya ba mi hunga gata timan kalifan kurim be rasul be kanu wada gate bil bayyinati fa alwa gen wa mu'jizat taka gen wa bil ladhi qultum ali ke ba mi hun tibuna heki be sippa wa gen qurban e gota e qurban be sippa wa gen wada gate den hem vejja falima qataltu kiv vegen he mi hun qatlu kuri tie ba mi kiv vegen he je qatlu kuri in kuntum sadiqin tie ba mi hun ti te dubuna ba kamu gawanya den rasul allah mai kuna fa in kadzabu ka mi hun kalifan do kofia faqad kudziba rusulun min qablik ya kamen no ne mi ga kurin kalifan kurin bes wada ga te rasul be kanu be kanu sani do kurai fa e be kanu ummatu ga mistakum sani be kanu do kofa e ja'u bil bayyinat e be kanu bes wada ga ti hama mu'jizat tan hippa wa genne والزبر والكتاب المنير ادي فاي فوتكا علي قراني وي فاي هيپاگنے وڈا گتی ہن ما سمیہو دو پوری ہے ادن اللهم مرابه وا حکے میتان بیان کروانی دن ان نری اپ انشاءاللہ سوال مبے کول سوال دن ما دمارے کو درس نہ ہونا نتا ما دمارے درس نہیں মিনে কিরমুগা মাকারু হাদামি হুন্না গিয়ামে দহগা নারকায়গা ওয়াইলু হুটে আল্লাযীনা ইযা ক্বতালু আলান নাসি ইস্তাউফুন এমিহুম মিহগগা তুংগান নান্যা ফুরিহামেন হোদাতে ওয়া ইযা কালুহুম আও ওয়াজানুহুম ইখসিরুন একামাকু মিহুন্নাং এমিহুম কিরাফে দেন্যা মাদু কফায়ে দেন এ রাব্বুর নুবা কামেন এই এমিমা এ কিরায়রুগে এতিকুলং ইতুর কল্লাহ দিনুং আদি মিনারে এতিকুলং ইতুর কল্লাহ দিনুং কে মুস্তাহাব্বু গেম ওয়া কামেন এই তুর ওয়া এতিকুল এনা এমিহাকা এইনা বেন গোতে গে হাদান এইনা ইতুরা দি ফদেন কি গে আমি হার এই হামা এনা ইতুরুন দি ফরেত কোলা কাবান এহা বাগর দে এনা ইতুরু ইতুরুন আসলু এবার ওইতে কোলা ইননা জিয়ে না ইতুরা এবার এহা বাগর গন্না এর ইতুরু এতি কোলা ইননা জিয়ে না আসলা কি এই আসলা কি এই এতি কোলা ইননা জিয়ে না এনা দি ফয়ং এতি কোলা এ এখনো জিয়ে না মাসালে দেন মিসাল কা মাগিনান দিবে ফহরে জিয়া এনা শাক হয়ে জিয়া না ওলিগেন দেইফা কা মাম মিহরি দেন এবারম জিহেন এনা ওয়াহাক দাক্কা এলাম রোম সুরত কিতা বানা আয়তে আঠাইশ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون আমি আয়াতুকা আল্লাহ মি মিসাল জসওয়ানি মিস্তাকুংগে তিরেগা হুরি মুআমালাতাকা ইয়ার আল্লাহ কুরা আলো কামেগতি আমি মক্কা মুশরিকুন নাম মি মিসাল জসওয়ানি মিস আল্লাহ কুরআন আলকম গতি আমি হুম তিফারাত তাবায়ার কুরআন নিকান তি আমি হুম বিসনা বালার তি আমি হুম আল্লাহ রাবালাকুম মাসালান আল্লাহ মিসাল জসাওয়ে তি আমি হুম না মিন আনফুসিকুম তি আমি হুম গে নাফসুম রাখে তি আমি হুম গে তেরে গে গা কান দত্তা কুম হাল লাকুম মিম্মা মালাকাত আইমানুকুম মিন শুরাকা তি আমি হুম না বেহিয়ে তি মিম্মা মালাকাত আইমানুকুম মিন শুরাকা তি আমি হুম গে আলুম গে তে কি বাই দাবেরিন বেহিজিয়াত ইয়াবামি হুনা ফিমা রাযাকনাকুম তিমান আল্লাহু তিয়াবামি হুনা দেবি মুদালুগা ফা আনতুম ফিহি সাওয়াত ইয়াবামি হুং এগা হুরিহাম মেন বরাবর ওয়া মিহার মি তিয়াবামি হুং গে আলম তিয়াবামি হুং গে আলম না তিয়াবামি হুন না তিমান আল্লাহু তিয়াবামি হুনা দেবি চিহি গে তিয়াবামি হুং হামা হামা কুরআন হেজিয়ে নার তিয়াবামি হুং গে আলম এন লাহুনি কামেতি গতু গামি হুং গে দেখেনি তিমান আল্লাহু তিয়াবামি হুন তিয় দেবি আহ তিয় মুদালুগা এমি হুং আলে হামা হামা কব্বালে আসে তিয়াবামি কুরআন হে জি হামা হামা তিমান আল্লাহ তিয়াবামি হুনন এ দেব্বি তাকে তিগে তিয়াবামি হুগে আলন্না এক হামা হামা বাহালে ফানান হে জি এক বাবের কুরআন হে জি তিয়াবামি তাখাফুনাহুম কাখিফাতিকুম আনফুসাকুম তিয়াবামি হুম বিরুগান্নানে এগোতা এমি হুম দেখে এগোতা কান্তাক কুরআন তিয়াবামি হুঙ্গে নাফসু তাকা তিয়াবামি হুম বিরুগান্না ফাদায় আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন আলকাম গে তিয়াবামি হুম মাখলুকুন তাকে তি বাবের কুরআনি এ আল্লাহকে আলন নে এ কাম তিয়াবামি হুন না আল্লাহ দেব বেচ্চে গে তিয়াবামি হুন গে আলন দেন কুরা তে বাই এ বরাকান হাম হাম এক কাম কো আল্লাহ কুরা আল কাম গে দেন কি বেং হে জি এ ফরাইত তিয়াবামি হুন তিয়াবামি কুরা মিসাল জাসান আরে তিয়াবামি হুন রুহেন হে জি গে তিয়াবামি হুন গে আলন বাই কুরুমা দেন কি বেতি মান আল্লাহ গে আলন তিয়া তে মান আল্লাহ কুরা আল কাম গে তিয়াবামি কুরা এ মিসাল জাসান হুন বিসনা দিন মাতা miharu e emur hya gama kongyo ti deng e nenge e bas e munani deng e bas e fa e kahar so fa hangura ma hinga afiya hinga agen alan libe jiya so ha islam dine mana en kure islam dine mana en kure adi e fada hangura ma yakun hangura ma en nikun nan henu hangura ma veri an henu era rakun hama dama agane gen nu gen nan henu jari an ko taku e hangura ma veri an henu hangura ma nikun na an henu momenu ga iddar ve jiya e yalo jariya jariyane den anekka mehun na musyriku alwan henun naka gulumen nu hingen kama ilmeri midalwani gulun gen ahlu kitabin ge alwan henun na ambin ge gotuga belewe hadimu ge gotuga gen gulewene musyriku alwan henun bes den ge kale so ha hang uramen hinga afi den e kale so ha e bodu hang uramen ning adi duniya mustaqillu lashkare mustaqillu lashkaren nei duniya ko mujahidunga mustaqill lashkaren oi jemun gadawane emi huna kha ichche bune wen bay kunon naane ekam mi harti bi adi wara kudi kudi tan mis kolo kolo tan tanga misal ka hangurama kura emi hun den nugen gule jari yaane atuwe hen na mes nugen gule fituna yakad diru duniya ko feidane bodo fituna yakad diru saka pakistanu ge lashkaru mi hun kashmiru ga jihad kura emi hunge farqatu laage india ge sifan emi hunge sifan ge tere an henum atu laage ekama ko emi hun hajjar ko fa beti ti alunge go ta kunu bale e den fituna ka biro ena hema hore matin rasulaku annan den ena wakin khasa ko ente bune ni do enno den komme mi ko sami gai macchan islah wan ashab ve kan rasula gai pulo macha tabi ve kan ashab ve kan gai pulo macha e gotan e islam wan am mi ko nasi hajji e ki buru eri kan ei e ki buru eri kan hitu ga huri hainda ko allah hidayat enu dakka wane fadamiya e ki buru eri kan hitu ga huri hainda ko ebbes mi ho gata ka den allah nabiyya ko rasulaku no fono wan ekan otini mi fa e macca ku miya kuna nanen na se dega e ilhamen hama ga musnu wan wahiyen e na ge hita kan neele ne e na onna ne mi hek ge da se ngado ya gen ta na isda ho re e hen nonu saka dar saka ngama mi hek ge na se hen e e kibru er kan e boda er kan e fada boda er ya kan allah hidayate nu dakka wan e kibru er kan adi heri ena ge hituga e ti duunu kollani hen e na kan hidayate nu dibe e kibru er kan ena ge hituga utta e e du kollan je ए फरदा तवादो एर कम मिया इख्तियार कुरा रे ओते दीनो गा ने किने एहेम बडो हति मन मी हकु बुने गेन इस्लाह नो आना मी हकु बुने गेन इस्लाह नो आना अर नु बा बा हके ना हे गतु के कुना ने den kafarun vejja kaden yaka ala islam kenetta den misal ka muslimuna kafaruna balafia muslimuna huddawana eti animamuta den sarkarun den emi hun ada ajna dan den eti emi hun ta eti bala hatta ani emi hun baha fiya be den muslimuna muslimuna quran kurun hara ebbe kone begge mudale ganima enu kurevene muslimuna muslimuna quran ke ebbe kone begge gan muda ganima enu kurevene haran kamen muslim na usuna hakuram kurma ki haran kame mudalen adi ganima en waskure ne asabe kanu ga zamanu ga singi dehan kurama muslimun na ege wes mudalen halalen no kure ali ge fana sawal kure na denne me nga muda harme nan harame alla ge no ane adi muawiyat ge fana sawal kure muawiyat ge fana e go ta jawab de vi e me nga mudalen harme kan halalen wane mu'minun nei den hakurama ki den ijtihadi kurege sababun kurebunu hakurama emi hunge muamale Allah ne wallah ala mu'mine gotuga hore marwiya komya kas hadis goti idal taqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fil nar den sahabi midannani hadha al qatil fama balu al maqtul qala innahu kana harisan ala qatl sahibi hadis al qurani de muslimun kandi fagen badder gofia gatulu kurimihas gatulu vimihas narakaga ya sahabe kaldannani den qatil gatulu kurimihas enete narakaedda gatulu vimiha kine ve narakaedda ena edi yani argotu ennunge denne ena ve sama enage sohe miha gatulu kollumuga dahiyati kamuga huri hutte ena maru engejja den komiya kas guru anage soti ane hojra suratuga allah hi kurawa feoti wa in taifatan min al mu'minina qatatalu naqtatala fa aslihu bainahuma mu'minunge de jamaatu mihun hangurama fashafi hangurama kuran fashafi mihun gemetu islam kuran bayak masakke kurar den islam ege tereng ebbay kadi bagawai kuran gastu ko fiya kaleme mestege mihun hangurama kurare islam no ejjiya e baagi jamaata ba emi baagi islam no ye sulhan no noi ma ebbay ko sulhan no ebbay ko sulhan sulhan no jamaata tiya ba mi jamaatake emen hangurama kurare ege mane kemi hun etibi hakku macchaku no ne den emi hunal tar allah qurbane niya e den nege allah allahu aalam ali ge fanu idal vidde jamaatum bes marwe mi hunaki shahid ali ge fanu idal ali fanu sawal qurahunu kinen ge mi den ne shahid ne shuhada e den de jamaatum bes marwe emi hunna e hangurama qurahunu ijtihadi kuregge sababu ijtihadu ko fe kuregge sababu ehem ben elmeri mi dalwani e den allah maaf ko devane ijtihadi kuregge sababu kuram kame ke goiddun kurami hakune te ta goiddu kuri huri han ma vet ke fana sawal kurun kale fana ali ke fana abraham ma bi heje den ali ke fana ko fa fatila ha ma kam istiman ali bi ganan noe ma vet ke fana khuda vidal ne saris do hum a kon kam heje ayoti asabe kan vidans ke fan karne vidale foti rasul abu zar no tan ke fan vidale fani rasulullah sallallahu alaihi wasallam itman namen wa kut kandalo ba fa ek ek antat ta bo koruma ani afati kenu ma fulun tiri be beluma kila feddar star furuma nikan tat ta ka sali habur gina nu kurum sali dos pahana la nu dihum ema sali sum kurin kan tat ta kuran je apangal suwale den ana suwale baya ko mastu wegen ayena ke machakan hadde gama ke mastra gil meren khilafe bahar ena rabu wegen amilles sikundi ge benun duvare kala kame kofia kinetto komme ke taazir pure ben ena den emme bodu wegen den wallahu alam den ke raji goten ne ge gota kavres miha ko to kuhan danne raji goten ege ilmerin ge medu ge bure kama be gotum wa ka de keifa ena medu den komme ga sikunde buddhi fila go swami hadis ge boy rufi al qalam an salasatin ege tere atim mihe ge kimen vani galan u fulifa ege tere ge eka kam yati wa anil majnun hatta yufiqa buddhi fila go swami ha na buddhi salame vanden ena kura kamen nu liu vene den mitanga khilaf fani ena ge buddhi na amillahre filu wali yemi ma ko ba he hukumaki yatul pura vene he ege ilmering imedu khilaf komya kasega ena eba enge ena buddhi amilla filwa la fiena komme fada kame kura vidane kama emme gamba engil ben vidane na macha haddu qaim kura vene sababa kiena amilla kan kuri ru enang eba enge e fada fa fa kan ara gan vidane kama emme ma eba engil ben vidal wani kura vene bel ben vidal wani enage buddhi enne te komme kote vias ege den rajihu wallahu alam ರಾಜಿ ಗೊತ್ತೆನ್ ನಿಮಿ ಅವತ ಕುಸಿಕೊಂಡು ಯಾಕು ಪೊಂ ಗೊತ್ತೆತ್ತು ರಾಜಿ ಕುರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ Nunas nang kia hai. Addu lal. Addu kuri al lal. Then bang, isma frutang ebohori mi hunna ves kie addu nulias. Saraka rauf kie daan, rauf miyaka. Latif kie ene. Hama egota mi rahim ves kie ene. Rahim ves kie ene mi hunna. Bay nantang ebohori. Abdunul Ayas kiyene bay nanta ekam Rahman ennu kiyene Allah ennu kiyene ekah bay nanta ke ennu kiyene Razzaq ennu kiyene ekadefanu ganna de bigota kiyange ne ekadefanu ganna de fan sayyiduna nula ekadefanu ganna de ibbe salata kone sayyiduna ayase enam sagas ane khutba ega miha amille kiyar masade ne kiyas sayyiduna masade ne kiyas khutba ega amille kiyanya ene mas attahiyatu ga kiyas solawang ei rasulullah smu ganna de ibbe salawa kiyanje ani ega sayyiduna ayne yar kur kur ko ke allahumma salli ala sayyidina muhammad sa khutba ega ega masade ne ennam rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawa kiyum angawa fa tantanga kiyanjene kalifan dekke ikotan eta kiyanjene kiyanjene sayyiduna mulya allahumma salli ala muhammadin kiyanjene misaka khutba ekge membarmati gora kiya khutba ekge sayyiduna ali masallenne eye tantana kiye salawa ta fat kurave tantanta e maqam sanenna nahunu lahunna ah taalim gane kuri ge fahun badal kuri huri hay chakunu lahinna siyaratun bas badal kolli di siyaratun bas tawfiq duniya kon ireng e warak kuri ge tawfiq duniya ge tawfiq bas badal kolli siyaratun bas kana allahumma salli ala muhammadin ki yani fahun e warak kurin badal kolli fi eti warak kurin ay das kurun ge di hen masale eden teacher unna kannengi turfotel libe kan ekudin nadas koddeka teacher unge ilma kunai iturfoten ule kan edes bazar ga vikaka edas koddeka kiyawa den tibi teacher unge ilma kunai em bima e masale ki misal ke miuna ege engunne misal ke bahutte bazar ga foitta vikka ege jia dandangalo mi unge foitta ka irshad dinum bagota ki teacher unna kas nif ilmu fora fa bazar ga mi har dua foitta vesikkan huri kame emi hun nakanne ge hurikane ayi gatuwa ema e foitta ko mi ar den ji ani irshad den ji ne foitta kun das kura den ane den teacher na kes ne ge masale emi hun asmi agota ki ham e tin eniya mi rangalwana ane ketin asi emi hunan nuba ne ge mi hasa ka ruku ge rasulullah sam etad dua vi dal vi kamen emi hun nakanne ge sajidaage tadwa rasulullah sami dalu kame men kanne nge ne gunu vaagota ki mi hum din dua fiwa ehn dua heliya fiya nu ba e mi vaagota ki aslu enge mi hum jene kiyala ne enge mi hum kiyala di fa fa enge mi hum kiyala den ji eno adi ulum filmam ve jene mi te bote gujja gule ki nen e mi ulum filmam ve se bote ekame ves ne ne fa fa enge din nu kiyala de ne enge mi aka bodu fa fa ehn ma dae misara kan ne enge mi hakab bayan ko dinima fa fa kuda din ne gi bayan ko dinuma bure ma bodotan kuda subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.